राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 19 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः सातवें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप कहने की प्रतिज्ञा की है। भगवान साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, दो भुज भी है, चतुर्भुज भी है, सहस्रभुज भी है, बिना भुज भी है, साकार सब कुछ है। तो भगवान की समग्र रूप की बात भगवान ने यहाँ कही है। इसमें बहुत विलक्षण बात बताई है। सातवां नौवां अध्याय को भगवान ने विज्ञान से ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की है। आठवां अध्याय बीच में भगवान कहे हुए अधिदेव अधियज्ञ आदि के विषय में अर्जुन के प्रश्न उनके उत्तर में है। तो ये भगवान के भीतर कहने की एक विशेष मन में आई है, अपनी तरफ से उत्साह से कह रहे हैं। तो अपनी तरफ से उत्साह से कहते हैं, ये बातें बहुत विलक्षण होती है। तो ये बातें कब पैदा हुई है कि अर्जुन ने ये कहा, महाराज अंतकाल में भगवान की याद न रहने से वो योग भ्रष्ट होता है, तो उसकी क्या दशा होती है, वो नष्ट होता ही नहीं हो जाता है। अर्जुन के भी बड़ी इस बात की उत्कंठा है और ऐसा भी कह दिया कि इसका उत्तर आप बिना कोई दे नहीं सकता और किसी के भी ये हाथ की बात नहीं है, काबू की वश की बात नहीं है, इस वास्ते ये संशय मेरा छेदन करो। ऐसी उत्कंठा से उन्होंने पूछा। भगवान ने भी बड़े प्यार से बड़े स्नेह से कहा, पार्थ संबोधन दिया और एक तात संबोधन दिया, नहीं कल्याण कृतगति दुर्गति तात गच्छति। अर्जुन के खास दुर्गति के विषय में ही शंका थी, उभय भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है, मानो पतन तो नहीं दुर्गति हो जाती है क्या, ये खास पूछने की बात थी। भगवान ने उसको बड़ा आश्वस्त दिया, नहीं कल्याण कृतगत दुर्गति तात गच्छति, तात अत्यंत प्यारा, ये तात समुद्र एक बार आया गीता भर में, दो बार नहीं आया है। तो कहते हैं कि तात प्यारे दुर्गति नहीं होती। सब भाई बहनों से कहना कि इस तरफ ध्यान दें, भगवान कहते हैं कल्याण कृतकश्चित अभी दुर्गति न गच्छति, अपने उद्धार के लिए कल्याण के लिए जो काम करता है उसका उद्धार होता है, उसकी दुर्गति उसी होती ही नहीं। भगवान के जब सन्मुख हो जाता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती, ये बड़ी आश्वासन की बात है। सब भाई बहनों से कहना है कि इस तरफ आप ध्यान दें, थोड़ा भी भगवान की तरफ चलने का भाव हो गया है, रुचि हो गई है इस भजन में, सत्संग में, इसमें लग गए हैं भीतर के भाव से, तो वो कल्याणकृत हो गया, मानो कल्याण काम ही करने का, अपने कल्याण के लिए काम करने वाला है, उसे दुर्गति नहीं होती। कहीं देखने में आती है वो दुर्गति दुर्गति नहीं, जैसे भरत मुनि थे वो हरि बन गए, तो धारण पहनने पर भी इतना होश था कि जो मनुष्य को नहीं होता है। हरिणी के साथ नहीं रहे, माँ के साथ नहीं रहे, और पत्ते भी सूखे खाते थे। बड़े संयमी आदमी भी ऐसे बहुत कम मिलते जितना संयमी रहे हरिणी की जोनी में भी। तो पतन मानो जोनी बदल देना पतन नहीं है, भाव बदल देना पतन है। नहीं तो मनुष्य रहते हुए पशु पक्षियों की तरह काम करते हैं, राक्षसों की तरह काम करते हैं, चोरी करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, कष्ट देते हैं, तो वे मनुष्य जोनी में भी मनुष्य नहीं है वे, और वो हरिणी जोनी में भी पशु नहीं है। तो दुर्गति नहीं होती। कारण क्या है कि भगवान की तरफ हो गया ना। तो ये बातें हैं, पूछी अर्जुन ने, वो कहते कहते भगवान के मन में आ गई विशेष बात। जैसे भक्त के मन में भगवान की बात आती है तो बड़ा उत्साह होता है, वो उसमें सुनने में कहने में तत्पर हो जाता है। तो जैसे भगवान के भक्त भगवान के प्रति मस्त होते हैं, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों की बात कहते हुए मस्त हो जाते हैं। उस मस्ती से सातवां अध्याय कह रहे हैं, मनुष्य में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले में सिद्ध पुरुष हो गए हैं, उनमें मोही मेरे को कोई एक ही जानता है, वो दुर्लभ है। अगुणी से श्लोक कहेंगे तो कोई एक ही तत्व से जानता है, तो मेरा समग्र रूप है उसको मैं तेरे को कहूंगा। मानो भगवान का स्वरूप समग्र है। समग्र कहने से क्या तात्पर्य है कि सिवाय भगवान के कुछ है नहीं, था नहीं और होगा नहीं और हो सकता नहीं है, एक परमात्मा ही है। इस तत्व का विवेचन करते हैं भगवान सातवें अध्याय में। तो वो करते हुए भूमि आप अंगला वायु खंग मन बुद्धि आम, ये आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति बताया भगवान ने। पांच तो ये तत्व तो है ही, और मन बुद्धि अहंकार ये अंतःकरण है अपने पास में, तो ये अपरा प्रकृति है। इसका अर्थ हुआ ये भूत भौतिक सृष्टि जितनी मात्र है वो सबकी सभी इसमें कह दी। पांच भौतिक सृष्टि है सभी, और इंद्रिया है, अंतःकरण है, प्राण है, संसार में जितनी जो जो चीजें है, ये बड़े भारी पृथ्वी आदि दिखता है, ब्रह्मांड दिखते हैं कई, और एक अनेक ब्रह्मांड भगवान के रूम रूम में है। वो सब की सब प्रकृति अपरा प्रकृति है, और जो जीव है उनमें वो है परा प्रकृति। हम लोग जो बैठे हैं सभी इसमें दोनों बातें हैं। हमारा जो शरीर है ये भगवान की अपरा प्रकृति है, और हम जो आप हम जीव है भीतर में जो इस शरीर को धारण किए रहते हैं वो भगवान की परा प्रकृति है। परा मानो उत्कृष्ट श्रेष्ठ, मानो चेतन, और ये जो संसार दिखता ये सब भगवान का स्वरूप है। ये भी ये भगवान की अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति दोनों भगवान का स्वरूप है। प्रकृति नाम स्वभाव का है। आदमी की जैसी प्रकृति होती है, जैसा स्वभाव होता है, जैसी आदत होती है, वैसा ही वो पुरुष होता है। सत्रहवें अध्याय में यो यह श्रद्धा सैव स, जैसी श्रद्धा वाला है वो पुरुष वैसा ही है। तो भीतर के भावों के अनुसार ही उनकी इज्जत है। आज हम जो अलग अलग दिखते हैं वो अलग अलग हैं, परंतु हमारी गति क्या होगी कि हम भीतर से जैसे भाव वाले हैं वैसी गति होगी, वो भी प्रकट हो जाएगी। उसमें परिवर्तन होता है, अंतकाल में विशेष परिवर्तन का अधिकार है, परंतु हमारी इज्जत क्या है। तो यो यह श्रद्धा सैव स, जैसी जिसकी श्रद्धा है विश्वास है वो ही उसका स्वरूप है। दिखने में साधु दिखे, गृहस्थ दिखे, भाई दिखे, बहन दिखे, अलग अलग दिखते हैं, परंतु वास्तव में उनकी क्या स्थिति है कि जो मन का भीतर का भाव है, जैसी श्रद्धा जैसा विश्वास जैसी स्थिति है, वो उनकी इज्जत है, वो सदा रहेगी। जैसे काल जेब जो रावण राव उगरे अंतर हो बाबू, तो वो उगड़ जाता अंत में। काल नहीं भी जी में रावण राव, काल ने भी साधु बना था, परंतु अंत में रक्ष रक्ष प्रकट हो गया। रावण भी साधु बना था, परंतु साधक बना खुल गया। राहु भी देवता बना था परंतु वो अंत में रह गया, तो वो उगड़ जाता है जैसा भीतर में है जैसा प्रकट हो जाएगा। तो इस तरह से भीतर के भाव है उसकी इज्जत है। तो आप लोगों से भी यही कहना है कि मैं भगवान की तरफ चलूं, भगवान का हूं, तो ये सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञ ही तब ही केवल विचार हो जाए कि मैं भगवान की तरफ चलूंगा। अब मेरा जितना जो कुछ समय बाकी है, जितना दिन जीना है, उस जीवन में केवल परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, केवल भगवान की तरफ ही चलना है, ऐसा विचार कर लेता है तो उसके लिए भगवान ने बड़ी महिमा बताई है। उसको साधु मान लेना चाहिए। दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट है, परंतु जिसने विचार किया कब मैं भगवान का भजन करूंगा, तो उसको साधु मान लेना चाहिए, क्योंकि निश्चय पक्का कर लिया। देखो वो आया ने कलयुग का एक प्रति प्रभाव है बड़ा शुद्धम, मानस पुण्य हो नहीं पापा, तो मैं दुष्ट हूँ वो ठहरेगा नहीं, मैं साधु ये ठहरेगी बात, ये मार्मिक बात है, ध्यान दें। आप दुष्ट कितने ही हो जाएं, कितने ही पापी हो जाएं, कितने ही अन्यायी हो जाएं, अत्याचारी हो जाएं, राक्षस हो जाएं, असुर हो जाएं, ब्रह्म राक्षस हो जाएं, परंतु अंश भगवान का है ये बात तो रहेगी ही। मानो अच्छाई पना तो जाएगा ही नहीं और बुराई पना ठहरेगा नहीं, ये बड़ी मार्मिक बात है। तो भीतर का जो भाव खास ईश्वर का, वो हम सब भगवान के ही हैं, और जब विचार कर लिया गया भगवान का भजन करना है तो वो शुद्ध हो जाता है। तो ये विशेषता से है, मेरा कहना है आप कृपा करें कि हम भगवान के हैं, हम हो जाएंगे होंगे ऐसी बात नहीं है, परमात्मा के हैं। भगवान खुद कह रहे हैं और भगत कहता है ईश्वर अंश जीव विनाश, और भगवान के थे महिमांश, तो भगवान के हैं। तो ये क्या हुआ, असलियत अपने विचार में, असली जो भीतर में असली चीज है वो जागृत हो गई, वो असली भीत जागृत हो गई जब भगवान की तरफ मन हुआ। तो मन में है एक निश्चय करना चाहिए कि भगवान कहीं चलेंगे। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में बरनी से सत्संग हो रहा था और वो आखिरी दिन आया कि भाई अब आज सत्संग समाप्त होता है। उस दिन शेर जी ने एक बात कही थी गोविंद जी ने, और ये कही हमारे पर कृपा करना, ये विदाई है हमारे पर कृपा करना। सत्संगों से कहा कि मेरे पर कृपा करना, एक हमारा अगाड़ी जन्म होगा ऐसे जन्म को निमंत्रण मत देना, कम से कम ये विचार कर देना कि अब हमारी जन्म होगा ऐसा नहीं, अब जन्म हमारा होगा ही नहीं। हम सत्संग करते हैं भगवान ही तरफ लगे रहे हैं, तो नहीं कल्याण कृत कस्य दुर्गतिं तात गच्छति, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो त्रायते महतो भयात्, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। परमात्म तत्व की तरफ सन्मुख होने पर वो वेद में कहे हुए जितने यज्ञ दान और तप और तीर्थ और व्रत जितने जितने बड़ा कहे उन सबसे ऊंचा हो जाता है भगवान की तरफ वृत्ति होने से। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म आदि वर्त थे, वेदों में बड़े बड़े काम कहे हैं स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, बहुत उपाय गए हैं, उन सबसे ऊंचा हो जाता है। वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु सेव दानेशु यत्पन्न पुण्य फलम प्रदेशम, वेदों में यज्ञ में दान में तप में जितने फल बताए हैं, बड़े बड़े तीर्थ बताए हैं, बड़े बड़े यज्ञ बताए हैं, अश्वमेध आदि बड़े लाखों करोड़ रूपये लगा करके जो अनुष्ठान किया जाए, उन सबसे बढ़ करके योगी बताया, सबसे श्रेष्ठ योगी है। वो योगी क्या कि परमात्मा की तरफ रहते ये योग है, परमात्मा के साथ जो संबंध है उस संबंध को जागृत किया वो योगी हो गया, और भगवान से विमुख होता है वो भोगी हो जाएगा। तो भोगी हो जाएगा परंतु भोगी है नहीं, योगी बना जो भगवान के साथ संबंध है वो सज्जनों मिटता नहीं, सच्ची बात है, कितना ही मिट जाए वो मिटती नहीं बात। ये दृष्टांत आता है कि 100 वर्ष जल में रहे तो चकम आग, तीत पुरानी ना हुए जो उत्तम जल से लाग, श्रेष्ठ पुरुषों से पीत लग जाती है, पुरानी नहीं होती। जैसे पत्थर को 100 वर्ष तक पानी में रखा जाए पर फोड़ेगा तो भीतर में अग्नि है उसके, वो अग्नि जाती नहीं, वो चकमक लगाती अग्नि प्रकट हो जाएगी। 100 वर्ष जल में रहे तो चकमक आग, तो ऐसे वो तो नाशवान है। और भगवान का ये है अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी याद रखना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चाहे सांप है, बिच्छू है, चाहे वृक्ष है, लता है, धूप है, चाहे राक्षस है, असुर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कितना ही नीच जूनी में है, नरकों में है, बड़ी यात्रा भोग रहा है, दुख पा रहा है, परंतु याद रखो भीतर से अंश भगवान का है। मानो वो श्रेष्ठ पना, उत्तम पना, अविनाशी पना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और उनका चेतन पना और शुद्ध पना, ईश्वर अंश जीव, जीव ईश्वर अंश, अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, ये मिटता नहीं है, दब जाता है पापों के कारण, दुराचारों के कारण से पापों को से दब जाता है, पर ये मिटता नहीं है। सच्ची चीज का भाव ना भाव भी देते सता, सद वस्तु का भाव होता नहीं। तो भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि आप कभी भी ऐसा नहीं कि हम भगवान के नहीं है, ऐसा कभी ना माने। आप जब सन्मुख हो जाते हैं तो आपकी वो पूंजी है जूं जूं मिल जाएगी। जब तक विमुखता है तब तक कुछ कष्ट रहता है, दुख रहता है, पर जब भगवान के सन्मुख हो गए अब तो हम निहाल हो गए, अब तो भगवान की तरफ अमुख हो गया, उद्देश्य बन गया कि हम भगवत प्राप्ति कर रहा है। कैसे आप हो तो 9वें अध्याय में तो लिखा है साधुर्य में संबंधव्य, अब से सुदुराचार है, सुदुराचार है वो करता है वहां भजते मां मन निभाग, दुराचार है वही स साधुर्य स मंतव्य स वो दुराचार स है न तत्सवत पूर्व परामर्श होता है। तो कौन के जो दुराचारी है उसको साधु बल लेना चाहिए, ये मान लेना चाहिए, भाई पेट में बात पड़ी है कि अभी सदाचार बड़ा नहीं है, साधु बना नहीं है, उनके आचरण बड़े शुद्ध हुए नहीं है, परंतु उसको शुद्ध मान लेना चाहिए। हुकुम देते भगवान की आज्ञा है, मंतव्य ये विधि है, जैसे राज की आज्ञा होती है ऐसे भगवान का हुक्म है। साधु रे साधु मानना चाहिए कि महाराज आप स्वयं कहते हो कि सुदुराचार है, और फिर साधु कैसे मान ले। तो ही ये क्योंकि सम्यक व्यवस्थिता उसने निश्चय बड़ा पक्का कर दिया कि भगवान की तरफ चलना है, उसका निश्चय पक्का हो गया, वो निश्चय है। अभी बताए यो ये श्रद्धा स एव स, जिसके भीतर में श्रद्धा है वही उसका असली स्वरूप है। वो भीतर का विचार हो गया कि मैं तो कल्याणी करना है इसलिए भी चलना है, ऐसा विचार पक्का हो गया है तो वो साधु ही मानने लायक है। इसमें एक बात ध्यान देने की है विशेष, हम जो हरदम चलते फिरते अपना खाते पीते रहते हैं सामान्य रूप से, कभी किसी समय मन में आ जाती है भाई संसार में कोई सुख नहीं है, भीतर में चोट लग जाए, कोई विश्वासघात हो जाए, भरोसा किया और भरोसे वाला धोखा दे दे, कभी आफत आ जाए, ये भोगों का संग्रह का मान बढ़ाई का आदर का संस्कार पड़ा वो उतना तेज नहीं है, क्योंकि वो नाशवान है। और भगवान की स्मृति वो भी अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, उनका संबंध अविनाशी है, तो वो संस्कार पड़ जाएगा, वो कल्याण करता है। अच्छे अच्छे संत महात्मा है, वे एकांत में भजन कर सकते हैं, उनके कोई चाहना नहीं है और कोई काम नहीं है, केवल भगवान की निरंतर रह सकते हैं, पर वे भी भगवान की कथा सुनते हैं, शनकादिकों के लिए आया है ना, आशा वसन व्यसन मिलते नहीं। जहाँ हरी कथा हुए तहाँ सुने, जहाँ कथा होती है वहां सुनते हैं, तो उनको कोई कुछ लेना थोड़ा ही है। पर भगवान ऐसे है, आत्मा राम आश्रमिया निर्ग्रंथ आपूर्वंत हेतु भक्ति विद्धम भूत गुण हरी, भगवान ही ऐसे है। तो वे पुरुष भी ध्यान छोड़ करके तय सुनाई तज ध्यान, ऐसे उन पुरुषों के भीतर भी एक विशेष लगन होती है कि सबके सभी कल्याण को प्राप्त हो जाए, सबका ही कल्याण हो जाए, सर्वे भगवंत सुखी जाए, सब मुक्त हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए। ऐसी बात से वे हम लोगों के साथ बात करते, ऐसे अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए। सुखदेव जी महाराज, जिनको क्या करना था बताओ, छोटे वर्षों की अवस्था वाले श्याम सुंदर शरीर है और मौसमी चल रहे हैं और श्री जी भागवत का पाठ कर रहे हैं, भागवत कंठ से ही भागवत का पाठ कर रहे हैं। वृत स्त्री वाले रवदूत वेश, स्त्रियां और बालक के लिए पागल है, पागल है, पागल है, कोई धूल चाहता है, कोई पत्र चाहता है, कोई ताली पीटता है, कोई हर्ष रहा है, अब अवधूत वेश ऐसे चलते हैं। अब उनको कहा क्या को उनकी आवश्यकता है, मैं परिषद के यहाँ आ गए और कथा सुनाने लग गए, तो उनके कोई लोभ था, कोई भेंट लेनी थी, कोई बढ़ाई प्राप्त करनी थी, मुक्ति करनी थी, तत्व ज्ञान प्राप्त करना था, क्या करना था। तो उनके हृदय में एक कृपा है, कृपा वो भगवान की अपार कृपा है, भगवान में तो है ही, पर भगवान के भक्तों में तत्व के जीवन मुक्तों में वो भगवान की कृपा हिलोड़ा देती है, आती वो कृपा सबका कल्याण हो, सबका सबको उद्धार हो जाए। वहां पंचायती हो रही थी, परीक्षित महाराज राज्य छोड़कर गंगा किनारे आ गए। अब विचार करें, ऋषि मुनि बहुत इकट्ठे हुए, वो राज ऋषि थे, पांडवों के कुल के थे महाराज, वो कोई मामू घर के आदमी नहीं थे, भगवान का दिल पर स्नेह है, ऐसे पांडवों के वंश गए थे। तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए, वहां प्रश्न चला के ये अंत समय में क्या करना चाहिए। अब सात दिन में मुक्ति होगी, ऋषि बालक का शाप हो गया कि ये सात दक्ष तक से तुम्हें काटेगा और तुम मर जाओगे, तो ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए, ये विचार हो रहा था। कोई यज्ञ है, कोई दान है, कोई, तो सब प्रसन्न हो गए, कह परिषद तेरा तो भाट खुल गया, असंशयम समग्रम यथा ज्ञा से तुणु समग्र रूप जानेगा, संदेह रहित जानेगा, ऐसी बात कहता हूं। तो सातवें अध्याय में कहते हैं मैं संदेह रहेगा नहीं, तो बता के आठ प्रकार के भेदों वाली ये अपरा प्रकृति है, पांच भूत और मन बुद्धि अहंकार ये आठ, ये अपरा है। और परा प्रकृति है जीव रूप, जो अपने भीतर है ना, शरीरों के भीतर बैठे हैं, जीव रूप से जीव प्राणधारी, जितने जो छोटे बड़े ऊंचे नीचे 84 लाख जुड़ी के और नरकों के भूत प्रेत पिशाच देवता, ये सब जीव जितने गए, जो चेतन अंश है वो भगवान की परा प्रकृति है, उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्रकृति है, तो दोनों ही भगवान के अंश है। जड़ प्रकृति है वो भी भगवान का प्रकृति है, और जो चेतन अंश है वो भगवान की परा प्रकृति है। ये नम धार्यते जगत, अर्थ होता है ये जो चेतन रूप प्रकृति है इसने जगत को धारण कर रखा है। तो जगत को धारण करना, कोई तो कहे भगवान ने सत्ता से जगत है, भगवान ही उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं, सब भगवान के अधीन है, सब भगवान के अधीन होते हुए भी जगत को धारण करता है जीव ने। हम लोग सब जितने बैठे ना ये जीव है, जगत को जीव ने धारण कर रखा है। क्या कि जीव ने तो मेरे सिवाय कुछ नहीं है, और संत महात्मा होते हैं जो तत्व के जीवन मुक्त, उनके भी वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा ही परमात्मा है, तो जगत कहाँ है, ये जीव ने धारण कर रखा है। ये जीव है, ये संसार है, ये संसार है, जैसा का जैसा संसार है, ये संसार रूप से जीव ने धारण कर रखा है। तत्व क्या है? तत्व परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है साक्षात। जीव ने मैं मेरा कर लिया, वो क्या है? मैं और मेरा ये है, मैं हूँ मेरा है, तू और तेरा है, यह और उसका है, वह और उसका है, यह और इसका है, ये आठ हो जाएगा। वास्तव मैं मेरा ये दो है, मूल में मैं और मोर, मैं और मोर तोर तई माया, जय वशकी ने जीव निकाया, समुदाय जीव का सब सब का सब मैं और मेरे रस्सी में बंधा हुआ है। मैं मेरे की जेवड़ी गलबद संसार, मैं और मेरा। अब मेरी दृष्टि में मैं और मेरा है, आपकी दृष्टि में आप उसको तो और तेरा है, और यह है तो उसकी दृष्टि में यह और इसका है, और वह दृष्टि जाओ वह और उसका है। वास्तव में मैं मेरा ही हुआ। इस बार संतों ने कहा कि मैं मेरी का त्याग, त्याग किया कि मैंपन और मेरापन ये नहीं है, मैंपन और मेरापन आपका स्वरूप नहीं है। भाई बहन ध्यान दे, मैं और मेरापन ये दिखता है, जैसे इस प्रकाश में ये थंबे दिखते हैं, ये शरीर दिखते हैं नेत्रों से, ऐसे भीतर अपने स्वयं स्वरूप से मैं और मेरा दिखता है। मैं एक देश में और मेरा कई चीजों में, तो मैं और मेरा पर ये अपना है, ये ही बंधन है। निर्मम और निरहंकार शांति मत गच्छति, जहां निर्मम और निरहंकार हुआ, मम नहीं, मेरा नहीं, मैं भी नहीं, ये बंधन इतना ही है, मैं और मेरा, ये माया है, मैं और मोर तो नहीं माया, जय वश की ने जीव निकाला। अब मैं मेरे पास अनंत सृष्टि पैदा हो जाएगी, 84 लाख जोड़ी हो जाएगी, भूत प्रेत पिशाच देवता ऊंचे नीचे सब, ये मैं मेरी के अंतर्गत है। मैं मेरी का त्याग किया, निर्ममो निरहंकार शांति मध्य गति, ऐसा ब्रह्मी स्थिति, मैं नहीं रहा तो स्थिति क्या रही? फिर जब मैं ही नहीं रहा तो स्थिति क्या होगी? मैं ही नहीं, मेरा ही नहीं, तो ऐसा ब्राह्मण ब्रह्मी स्थिति, जो परमात्मा तत्व है स्वतः, ऐसा ब्राह्मी स्थिति बात, नहीं नाम प्राप्त हुई थी, इसको प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। सत्वा श्याम अंत काले भी, अंत समय में भी ये हो जाए कि भाई मैं और मेरा नहीं है, ये तो ठाकुर जी का है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि संसार सब परमात्मा का है और परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं, मैं संसार का नहीं हूं, मेरा संसार नहीं है, ये मैं परमात्मा का हूं करके अगर ये दृढ़ता से अनुभव होगा तो संसार रहेगा नहीं, संसार सबका सब भगवत स्वरूप हो जाएगा, हो क्या जाएगा है इसका अनुभव हो जाएगा। तो ये एकदम धारिये थे जगत, ये एकदम धारिये थे, ये जिसे परा प्रकृति ने संसार को धारण कर रखा है, तो संसार जीव ने ही धारण कर रहा है। जो संसार नहीं है ये भगवान की लीला है, जितना स्वरूप है वो भगवान का है, रूप दिखता है, और जितनी हलचल है वो भगवान की लीला है। तो भगवान की लीला अच्छी मंदी सब तरह की होती है, तरह तरह की है, केवल भगवत स्वरूप दिखा तो आनंद रहेगा, सुख में दुख में स्वर्ग में प्रलय में जन्म में मृत्यु में संपत्ति में विपत्ति में अनुकूलता में प्रतिकूलता में सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा, क्यों वास्तव में परमात्मा है, दिखा गया ऐसा नहीं उसी धारणा में है, नहीं वास्तव में परमात्मा है, अपना जो राग द्वेष है उसे धारण किया है, ये एकदम धारिये दे देती एवदी भूतानी सर्वाणी, जितने प्राणी है एतद्वणी एते, ये दोनों परा अपरा प्रकृति, जैसे 13वें अध्याय में आया, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, जितने प्राण स्थावर और जंगम, इस प्राण जागे स्वभाव वृक्ष लता धूप आदि के स्थावर एक जगह रहने वाले और चलने फिर मनुष्य है पशु है पक्षी है धरसर है थरसर है नपसर है ये सब सर है, चलने फिरने वाले स्थावर और जंगम, यावत संजायते सत्वम स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात। क्षेत्र ये प्रकृति परमात्मा की और क्षेत्र ये परमात्मा का अंश, इनके संबंध से ही संपूर्ण जीव पैदा होते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर माता पिता से होते हैं, ऐसे क्षेत्र और क्षेत्र के क्षेत्र जो शरीर और क्षेत्र को जानने वाला ये संयोग है। तो उसमें कारण क्या है? कारण गुण संगोष्य सदस्यों ने जनुषु, ये जो पदार्थों में व्यक्तियों में वस्तुओं में परिस्थित पदार्थ घटना में योग्यता में जो अपनापन है ये जन्म मरण का कारण है। वस्तु में व्यक्ति में परिस्थिति में योग्यता में अयोग्यता में जो हमने संबंध माना है वो संबंध जन्म मरण का कारण है। चाहे अपने को ब्राह्मण माने, मैं भी एक देश में नहीं, मैं अपना दीखता है, आप परमात्मा के साथ एक है, ये अनुभव होते ही जन्म मन मिट जाएगा। कितनी विलक्षण बात है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, ऐसे कर भगवान का भजन को सब मिट जाएगा। तो वे वास्तव में हम परमात्मा के अंश हैं। देखो परा और अपरा प्रति दोनों भगवान की है। तो ये संसार दीदा जड़ चेतन, ये जड़ भी परमात्मा का प्रकृति है, चेतन भी परमात्मा की प्रकृति है। अब ये चेतन होता हुआ जड़ में जो राग करता है, गुणों का संग करता है, इनको सत्ता देता है स्वतंत्र, और इन्हें महत्ता देता है, और इसके साथ संबंध जोड़ देता है, ये खास धर्म मनों का कारण है। जो संसार परिवर्तनशील है, भगवान का स्वरूप ये भी अपने अगर किसी से संबंध न जोड़े तो हमारा जन्म मर्म नहीं होगा। इस बात एक संत की वाणी में मैंने पढ़ा है कि तुम साधन हो, साधक हो और साधन करते हो तो किसी से संबंध मत जोड़ो। ये मेरा है ऐसा संबंध जोड़ा और जन्म मर्म तैयार। ये वस्तु मेरी है, ये योग्यता मेरी है, ये पंडिताई मेरी है, ये चतुराई मेरी है, ये गुण मेरा है, ये अनुकूलता मेरी है, ये प्रतिकूलता मेरी है, ये सुख मेरा है, ये दुख मेरा है। जहां कहीं परिवर्तनशील संसार के साथ अपना पर संबंध जोड़ा कि वो जन्म मन का कारण हो जाएगा। इस वास्ते ये हमारा नहीं है, हमारे प्रभु है, ये परिवर्तनशील हमारा नहीं है। अपरा प्रकृति होकर, अपरा प्रकृति को परा प्रकृति धारण कर लिए हुए, परा प्रकृति जीव है, उसने अप्रकृति को इस मुख कर लिया, बंधन हो गया। अगर इससे विमुख होकर भगवान के स्तर चल गया बेटा पास, ये बीच में है परा प्रकृति। पहले अपरायम इतस्तु अन्यम प्रकृति विधि में पराम कौन के जीव भूताम, जीव रूप बनी हुई, तो जीव रूप बनी है प्राण धारण करने से है परमात्मा का स्वरूप, ईश्वर परमात्मा का अंश है साक्षात। तो जीव रूप बनी हुई है, उसने जगत को धारण किया। अब इस अहम से पलट जाए, अहम को बदल दे, अहम के भगवान का संबंध हो जाए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, किस तरह से हो जाए? जैसे विवाह करने वाला लड़का लड़की मैं विवाहित हूँ, ये बदल जाता है, मैं स्वयं स्वयं आप बदल जाए। मन बुद्धि से याद करने पर वो बात टिकती नहीं, और स्वयं में स्वीकृति है वो बिठती नहीं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। विवाह होता है वो तो नया संबंध होता है, और ये तो पुराना संबंध है। मम एव अंश, भगवान के केवल वे अंश है। भक्त कहते ईश्वर अंश जी, वही भगवान का अंश है साक्षात। जहां संसार का संबंध छोड़ा और भगवान का संबंध जागृत हुआ, भगवान का संबंध मिटता नहीं है। ना तो जीव नाशवान है, ना परमात्मा नाशवान है, ना उनका संबंध नाशवान है। परमात्मा और परमात्मा का अंश जीव, ये दोनों अविनाशी, और इनका संबंध है वो भी अविनाशी। ये जीव भूल जाता है पर भगवान भूलते नहीं है। ये केवल संसार को अपना शरीर को अपना कुटुंब को अपना मानता है, ये बहम में पड़ा हुआ है, ये अपना नहीं है, अपने परमात्मा है। बस जहां ये मेरा नहीं है परमात्मा मेरा बेटा पार, एतद योनिनी भूतानि सर्वानि इति उपधारय। ये दोनों परा अपरा प्रगति मिल जाती है, अपरा के साथ संबंध जोड़ लेता है, इससे सब प्राणी पैदा होते हैं। 14 भुवन त्रिलोकी जितने जीव सब पैदा होते हैं। और अहम कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलय, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय मैं हूँ। मन उत्पन्न करने वाला मैं हूँ और उत्पन्न होने वाला भी मैं ही हूँ। प्रभाव और प्रलय दो बात बताई ना, उत्पन्न करने वाला मैं हूँ और प्रलय भी मैं हूँ। प्रलय कहने का तात्पर्य क्या, उत्पन्न करने वाला रचने वाला मैं हूँ और प्रलय का रचित जो रचा जा रहा है वो भी मैं ही हूँ। मैंने अपरा प्रकृति भी मैं ही हूँ, परा प्रकृति भी मैं ही हूँ, रचयिता ही मैं हूँ और रचित होने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही पैदा करता हूँ, मैं ही पैदा होता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही पालित होता हूँ, मैं ही संघार करता हूँ, मैं ही संग्रह होता हूँ। अर्थात मैं चेतन हूँ, वैसा ही रहता हूँ और अपरा प्रकृति है, इसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता रहता है। पर कब तक, जब स्वरूप भूतानि काम थे प्रकृति यानि माम काम कल्पक्षय, आप साहब जैसे आदमी काम करते करते रात में नींद लेता है, नींद में चला जाता है, इसी तरह से प्रलय में चला जाता है, फिर महासर्ग में फिर पैदा हो जाता है। जब तक इन गुणों में से किसी गुण के साथ संग रखता है तब तक ये दशा होती है। एग्जाम असंगता हुई गुणातीत हुआ कि अपने स्वरूप में सिद्ध हो गया और परमात्मा मुक्ति हो जाए। इस वास्ते परमात्मा हमारे हैं, भाई बहनों से कहना है वो परमात्मा हमारे हैं। अब थोड़ी देर कीर्तन करें तो सब भाई बहनों से कहना है, भागवत में श्लोक आता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्त्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा, जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से उसका तना और बड़े बड़े स्कंद, छोटी छोटी शाखाएं, छोटी छोटी टहनियां, छोटे से पत्ते, फूल, फल सब तृप्त हो जाते हैं मूल में जल देने से। और जैसे इनमें आहार दिया जाए अन्न जल, तो सब शरीर को पुष्टि पहुंचती है। इसी तरह से भगवंत नाम में मन लग जाए दुनिया मात्र को शांति पहुंचती है। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंती तत्स्कंद भुजोपशाखा, और प्राणोपहारात यथेन्द्रियाणि, जैसे प्राणों को खाना पीना देने से सब इंद्रियों में सब शरीर में शक्ति आ जाती है। तस्वात एवं तदरणम, भगवान का पूजन होता है जहाँ भगवान का भजन हो जाएगा। कीर्तन करेंगे जब तो कीर्तन का मात्र मामूली नहीं है, दुनिया मात्र रूपी वृक्ष के जड़ों में जल डालना है, दुनिया मात्र की शांति पहुंचाने वाली चीज है। तथा सर्वारम अच्छा, भगवान का जहाँ पूजन है, भगवान का जहाँ नाम है, भगवान की जहाँ सम्मुखता है, क्योंकि सबके मूल परमात्मा है। उस परमात्मा में बीत लगाया वाणी लगी तो परमात्मा वहां क्षेत्र हुआ, दुनिया मात्र का कल्याण होता है। इतना बड़े को पुकार है और करो प्रेम से, ये तो सुनाओ भाई।